Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 lipca, minęła 23. Romuald Wójcik zapraszał na serwis Ludowców i Narodowców. Zaprosił na rozmowy prezydent Andrzej Duda. Uwolniono już wszystkich przetrzymywanych przez terrorystę zakładników w Łódzku na Ukrainie. Prokuratura domaga się aresztu dla oskarżonego o korupcję byłego ministra transportu Sławomira N. Przedstawicieli ruchów ludowych i narodowych zaprosił do Pałacu Prezydenckiego prezydent Andrzej Duda. Prezydent mówił, że celem spotkania będzie budowanie porozumienia wokół najważniejszych dla Polski spraw. 24 lipca będziemy mieli taką zapomnianą rocznicę, stulecie utworzenia rządu obrony narodowej Wincentego Witosa. W Belwederze jedna z sal będzie nosiła imię Wincentego Witosa. To jest rząd, który obronił Polskę w Bitwie Warszawskiej. I zapraszam między innymi środowiska związane z różnego rodzaju ruchami ludowymi. Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby w tych najważniejszych sprawach, które możemy śmiało nazwać polskimi sprawami z dużej litery, szukać porozumienia. W kampanii wyborczej prezydent proponował utworzenie Koalicji Polskich Spraw. Zaprosił do niej polityków PSL, Koalicji Polskiej, Konfederacji i samorządowców. Ukraińskie siły specjalne zatrzymały terrorystę w Łódzku i uwolniły przetrzymywanych przez niego zakładników. Rano w centrum miasta uzbrojony mężczyzna uprowadził autobus z 20 pasażerami. Żądał, by władze Ukrainy opublikowały w mediach społecznościowych materiały wideo, w których ogłaszają się terrorystami w prawie. Szef MSW poinformował, że Maksym Krywosz miał wspólnika w Charkowie. On również został zatrzymany. Prokuratura chce aresztu dla byłego ministra Sławomira N., byłego dowódcy jednostki wojskowej GROM Dariusza Z. oraz przedsiębiorcy z Gdańska Jacka P. Były minister transportu usłyszał zarzuty w sprawie korupcji w ukraińskiej spółce budowy dróg. W wyniku przestępstw uzyskał ponad 1 300 000 złotych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty i zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych. W tej chwili te osoby zostały przewiezione do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej Mirosława Chyr. Mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału, a w przypadku Sławomira N. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania brudnych pieniędzy oraz przyjmowania korzyści majątkowych. Z tego procederu uczynili stałe źródło dochodu. Taka kwalifikacja prawna pozwala w przypadku wymierzenia kary tym osobom na traktowanie tych osób jakby popełniły zarzucane im czyny w warunkach recydyw. Paulina Kurek, Polskie Radio. Tak z Białegostoku usłyszał wyrok za robienie zakupów w czasie obowiązkowej izolacji. Mężczyzna przebywał na kwarantannie, ale poszedł do sklepu. Zdaniem sądu zachowanie mężczyzny narażało zdrowie innych osób, mówi sędzia Anna Jamiełkowska z Sądu Rejonowego w Białymstoku. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, był zarażony koronawirusem, poszedł do sklepu, gdzie znajdowało się wiele osób, w związku z czym jego zachowanie wypełniło znamiona sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób w tymże sklepie. Oskarżonemu groziło do 8 lat więzienia, ale z uwagi na niekaralność sąd nieprawomocnym wyrokiem skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Marcelina Markowska, Polskie Radio Białystok. Mężczyzna musi też zapłacić 1000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Kierowcy nie przestrzegają przepisów dotyczących odpoczynku i prowadzenia pojazdów, alarmują inspektorzy transportu drogowego. Od początku wakacji przeprowadzili ponad 11 tysięcy kontroli. Prawie połowa naruszeń dotyczyła nieprzestrzegania czasu pracy i odpoczynku. Zatrzymywani są też nietrzeźwi kierowcy, mówi szef inspekcji Alwin Gajadur. Codziennie zatrzymujemy kierowców, którzy mają pół promila, promil alkoholu w wydychanym powietrzu. To jest całkowity brak odpowiedzialności. Zatrzymujemy kierowców przemęczonych, którzy tak naprawdę są równie niebezpieczni na drodze jak kierowcy będący pod wpływem alkoholu. Latem inspektorzy sprawdzają głównie autobusy przewożące dzieci na wypoczynek. Na ponad 400 skontrolowanych do tej pory pojazdów zatrzymano 12 dowodów rejestracyjnych, a w 4 przypadkach wydano zakaz jazdy. Odbudowany most w Genui, który runął 2 lata temu, powodując śmierć 43 osób, zostanie otwarty 3 sierpnia. Od 2 dni na wiadukcie trwają testy wytrzymałościowe. Gubernator regionu Ligurii Giovanni Totti poinformował, że odbudowany most będzie się nazywał wiaduktem Świętego Jerzego. W ten sposób będzie nawiązywał do herbu Genui, na którym, podobnie jak na fladze Anglii, znajduje się krzyż Świętego Jerzego. Wiadukt o ponad kilometrowej długości został bezpłatnie zaprojektowany przez urodzonego w Genui słynnego architekta Renzo Piano. Oświetlać go będą, przypominając o liczbie ofiar, 43 wysoko zawieszone latarnie. Wiadukt odbudowano w rekordowo szybkim czasie. Prace konstrukcyjne zaczęły się rok temu. Trwały bez przerwy, również w święta, mimo niekorzystnej pogody i pandemii koronawirusa. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Adam Malecki. Piotr Myszka dołączył do Zofii Klepackiej, która triumfowała w niedzielę i został mistrzem Polski. Oczywiście w windsurfingowej klasie RSX. Na sopockich akwenach 39-latek pokonał Radosława Furmańskiego i Przemysława Miarczyńskiego, który zajął trzecie miejsce i płynął głównie, by zwiększyć rywalizację i tak w licznie obsadzonych zawodach. Ja wystartowałem w sumie taki raz dla zabawy, a dwa, żeby po prostu stwierdzić, czy nie mógłbym Myszkowi pomóc, nie? Poza taką trenerską jakąś tam robotą z tym sparingowaniem, no być może będzie taka potrzeba. Do tych mistrzostw Europy, które mają być w październiku w Atenach, no to będzie ciężko się tak jakoś więcej sparingować z kimś innym. Windsurfing, jeśli chodzi o finanse, może tylko pomarzyć o kwotach, które krążą w piłce nożnej. A te, jak wiadomo, bywają zawrotne. Wzrastają także profity klubów piłkarskich ekstraklasy. Do podziału zakończący się sezon otrzymają 225 milionów złotych, w tym nieco ponad 31 milionów trafi do mistrza. Legii Warszawa. Tak jest u nas. Jeszcze bogatszy skarbiec mają we Włoszech. Tam w tytuł mistrzowski wciąż wierzą piłkarze Atalanty Bergamo. Dziś pokonali 1-0 Bolonię z Łukaszem Skorupskim w składzie. Do Juventusu wciąż tracą 6 punktów. Ale póki piłka w grze, nie zagrają tak jak planowali w piłkę w finale Pucharu Szkocji. To znaczy zagrają, ale dopiero w grudniu 20. Szkocka drużyna grała dzisiaj towarzysko na Parc des Princes. Celtic Glasgow przegrał 0-4 z Paris Saint-Germain, w którego barwach po raz ostatni wystąpił Thiago Silva. Grali w Paryżu, nie zagrają w Waszyngtonie. To już tenisiści. Tegoroczna edycja turnieju, która miała zainaugurować powrót do gry tenisistów po przerwie związanej z pandemią, została odwołana. Nie odwołujemy sportu w Trójce. Kolejny jutro o 7. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24.pl. W nocy może przelotnie padać nad morzem i w górach, na termometrach od 10 do 14 stopni. Nad morzem dość silny wiatr. Jutro pogodnie, miejscami jednak więcej chmur i przelotne opady, zwłaszcza w północnej Polsce. Na termometrach w Jeleniej Górze 18 stopni, w Szczecinie, Olsztynie i Łodzi 20, w Zielonej Górze, Katowicach i Warszawie 22, a w Krakowie i Przemyślu 23. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na nieuczciwy produkt lub usługę. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia lub leczenie. Ktoś do ciebie zadzwonił z taką ofertą? Chce przedstawić ci ją w domu? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 23. Zapraszam Państwa do godziny 24. Dziś rozmawiamy, może przedstawię się na początek, Agnieszka Furtak-Bilnik. Będę z Państwem właśnie do północy i będziemy dzisiaj rozmawiać o zdrowym stylu życia. Na pewno zauważyli Państwo, że różne sposoby takiego zdrowego odżywiania są bardzo modne, a to są coraz więcej osób jest weganami i to jest podobno taki najbardziej trend rosnący w siłę. Poza tym oczywiście wielu ludzi stara się nie jeść glutenu, inni laktozy. Niektóre z tych zachowań są oczywiście podyktowane po prostu zdrowiem i zaleceniami lekarskimi. Inne często, nie bójmy się tego, po prostu modą. Są też takie osoby, które nazywają siebie w Polsce przynajmniej witarianami. Na zachodzie raw food to jest takie hasło, które też przyciąga rzesze osób, a mianowicie są to osoby, które nie jedzą niczego, co jest gotowane, smażone, po prostu poddawane obróbce cieplnej wyższej niż 48 stopni. To witarianie. I dziś z jednym z nich będę miała przyjemność porozmawiać. To Mariusz Budrowski, właśnie witarianin. Mam nadzieję, że przedstawi nam to, w jaki sposób funkcjonuje już od dłuższego czasu. Są wokół tego ruchu kontrowersje, wiadomo, jak i wokół też innych sposobów odżywiania, czy to jest zdrowe, czy to przynosi nam więcej pożytku, czy może wręcz odwrotnie. Tych wszystkich pytań nie będziemy unikać, będziemy właśnie o tym rozmawiać. Chciałabym, żeby i ja, i Państwo, żebyśmy mieli więcej wiedzy na ten właśnie temat, na temat witarianizmu. Zapraszam więc dziś do godziny godziny 24. Już teraz zachęcam, żeby do nas pisać. agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest adres mailowy specjalnie dla Państwa na tę godzinę. Poza tym oczywiście 71335 to jest numer SMS-a, więc z tych dwóch form kontaktu mogą Państwo korzystać i do tego zapraszam. Zapraszam w trójce do godziny 24. I'll never quite understand why we love to carry on wars as we do. And I haven't yet opened the doors that your bullets are already flying through. And I wish you'd stop claiming you surrender. Lay down the guns that you do. You accuse me of standing guard, but wouldn't you? Honey, you're so quick to skip from praise to slander. Devil or angel, I know one or the other. And I'm sorry if I disappoint you so. I'll never know where to stand when all your hell breaks loose. And I haven't yet said a word that retaliation troops are on their way. And I wish you'd stop claiming you surrender. Lay down the guns if you do. You accuse me of standing guard, but wouldn't you? Honey, you're so quick to skip from praise to slander. Devil or angel, I know one or the other. And I'm sorry if I disappoint you so. You'd stop claiming you surrender. Lay down the guns if you do. You accuse me of standing guard, but wouldn't you? Honey, you're so quick to skip from praise to slander. Devil or angel, I'm no one or the other. I'm sorry if I disappoint you. Honey, you're so quick to skip from praise to slander. Devil or angel, I know one or the other. And I'm sorry if I disappoint you so. If I disappoint you so. If I disappoint you so. Lud Łanią na początek naszej audycji, a ze mną, tak jak zapowiadałam, jest teraz na antenie Mariusz Budrowski, dietetyk, mentor, propagator zdrowego stylu życia, witarianin i autor projektu Odmładzanie na surowo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Agnieszko. Dziękuję za zaproszenie. Panie Mariuszu, najpierw chciałabym pana zapytać o to, czym w ogóle jest właśnie witarianizm. Ja powiedziałam to tylko w dwóch słowach, że to jest ruch, który... A właściwie nie będę tego mówiła. Proszę powiedzieć, czym jest witarianizm? Troszeczkę taka nazwa jakby spolszczona, tak jak pani wspomniała pięknie w swoim przedstawieniu mnie na antenie, raw vegan, to jest angielska nazwa. Weganin oznacza osoba, która nie spożywa pokarmów od zwierzęcych, wręcz też nie wykorzystuje zwierząt do żadnych innych celów, jak również raw oznacza surowe. I w zasadzie można by było się nazwać tutaj po polsku surowy weganin. Natomiast dużo ładniej przyjęła się nazwa witarianin. Vita, czyli życie. A witariańskie życie, czyli życie, które dostarcza energii, jedzenie, które dostarcza energii, jedzenie, które dostarcza życia, nie odbiera życia, a korzysta z natury w taki sposób, jak natura chciała być zjedzona. To znaczy, tak jak to, tak jak to było wieki temu albo i epoki, ale, tak. Ale przecież ognia człowiek używał właściwie no, od niemal samego początku. Cóż jest więc złego w tym, żeby swoje jedzenie przyrządzać używając wysokich temperatur? Gotowania na przykład na parze? Przecież mówi się, że to takie zdrowe. Bardzo fajne pytanie. Ja myślę, że tutaj najważniejszą rzeczą jest to, co mówią do nas naukowcy. Bo jeśli człowiek używał kiedyś ognia 150 lat temu, kiedy nie było naukowców, którzy nie mogli przebadać, jak jedzenie zachowuje się pod wpływem temperatury, no to wtedy można było powiedzieć, okej, to jest normalne. Dzisiaj już wiemy, tak naprawdę już od 100 lat o tym wiemy, bo w latach 30. przeprowadzono takie badania i zaobserwowano coś takiego, co się nazywa enzymy. I większość z nas słyszało o enzymach wytwarzanych przez trzustkę czy wątrobę do trawienia w naszym organizmie. Natomiast rośliny, bo tutaj mówimy o roślinach, zawierają też swoje własne enzymy, które pomagają przetwarzać te pokarmy w naszym organizmie. Te enzymy są niezbędne do tego, żeby tworzyć różne substancje, różne rzeczy, żeby się zadziały z tym pokarmem w naszym organizmie. W momencie, kiedy podgrzewamy pokarm powyżej temperatury 48 stopni, czyli tak naprawdę temperatury najwyżej osiąganej na świecie, gdzie jeszcze rosną rośliny, zauważono, że ten pokarm jakby traci te enzymy giną. W zasadzie w temperaturze 52 stopnie ci naukowcy w latach 30. poprzedniego wieku stwierdzili, że pokarm stał się nieżywym pokarmem i w zasadzie utracił swoją taką energetykę. Dostarczamy sobie częściowo minerały, które gdzieś tam zostają w tym pokarmie, natomiast część witamin już zaczyna się w jakiś sposób ulatniać, upłynniać, generalnie przestaje być taka bardzo korzystna dla nas. No i zasugerowali wtedy, że pokarm powinien być pokarmem żywym. No potrzeba było troszeczkę czasu, żeby ludzie się do tego przyzwyczaili, bo jednak jedliśmy tak, jak jedliśmy. A poza tym w latach 30. w tym samym czasie też przemysł mięsny zaczął bardzo dużą kampanię na temat białka i stworzył z białka najważniejszy składnik pokarmów. No i wtedy niestety białko wygrało, ale dzisiaj na szczęście są osoby, które gdzieś tam nawet w latach 50., 60. przeszły nas ten styl odżywiania w Stanach Zjednoczonych na przykład i dzisiaj mogliśmy się od nich nauczyć i zobaczyć, jak oni wyglądają po 50 latach na przykład niejedzenia zwierząt. Znamy taką dziewczynę, która ma 78 lat, Annette Larkins. Ona od 50 lat odżywia się w ten sposób jak my. Większość osób daje jej 40. Także mi się wydaje, że całkiem nieźle to na nią wpłynęło. Mm-hmm. A czy to jest coś dla każdego? No bo znam takich, którzy powiedzieliby panu pewnie, że no tak, ale dla mnie to jest zbyt ciężkostrawne na przykład. Już tak patrząc pod kątem medycznym, bo nie mówię o kwestiach jakichś no, takich ulubionych potraw, na przykład, nie wiem, mięsa, z którego nie można zrezygnować, ale pod kątem zdrowotnym. Czy to jest dla każdego? Panie Agnieszko, pod kątem zdrowotnym absolutnie tak, ale to nie jest dla każdego, bo nie każdy patrzy na swoje zdrowie. Większość osób niestety je kompulsywnie, albo zajada swój stres, albo je po prostu to, co popadnie, albo je to, co może złapać, albo je na to, co ma czas, ponieważ goni za swoim życiem i chce po prostu wypełnić swoje obowiązki. I to jest zrozumiałe. Natomiast najczęściej, kiedy już dochodzimy do takiego momentu, że zaczyna nas coś boleć, zaczynamy chorować, to wtedy zaczynamy się rozglądać, czy możemy coś zmienić. I w moim przypadku było tak samo. Ja w zasadzie opowiadam swoją historię. Wyjechaliśmy do Anglii z moją partnerką i z dziećmi i założyliśmy tam swoją własną działalność gospodarczą i pracowaliśmy na obcym nam jakby nie było rynku i w pewnym momencie pojawiły się problemy związane z rozwojem przedsiębiorstwa i tak dalej. i pojawiły się choroby w naszym ciele. I to bardzo poważne, zmiany nowotworowe, które patrząc na to, co było już u nas w rodzinie, bo mieliśmy historie nowotworowe w rodzinie wcześniej, pochowaliśmy parę lat wcześniej naszą ciocię, która była leczona na raka piersi, później nasza mama miała usuniętą pierś, moja mama miała usuniętą pierś razem węzły chłonne. Kiedy ja się dowiedziałam o tym, że mam zmiany nowotworowe, to nie chciałem być krojony, nie chciałem iść tą drogą, chcieliśmy znaleźć coś innego i wtedy właśnie pojawiła się potrzeba i wtedy, no tak jak mówię, no jeśli ktoś potrzebuje, kiedy potrzebuje ktoś wyzdrowieć, no to potrafi czasami znaleźć fajne rozwiązania. No i nam Czyli się udało. Leczenie się jedzeniem po prostu, tak? Tak, tak. Czyli to, co powiedział Hipokrates, niech jedzenie stanie się lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Mhm. Także zastosowaliśmy taką zasadę. Sposób był bardzo prosty. Wprowadzenie wyciskanych z warzyw soków na świeżo w domu. Trzeba było tych soków naprawdę dość sporo wypić, przeprowadzić różnego rodzaju procesy oczyszczające, które no, farmacji, może medycynie troszeczkę już są znane, ale farmacja nie chce na pewno na ten temat słyszeć. Przeprowadzenie oczyszczania swojego ciała i jesteśmy dzisiaj po 11 latach, ja i moja partnerka po przejściach nowotworowych, jesteśmy zdrowi, jesteśmy o 10 lat młodsi, szczuplejsi, bo straciliśmy, ja straciłem prawie 30 kg, moja partnerka też kilkanaście kilogramów, także to wszystko poszło w dobrym kierunku. Także potrzeba chwili i myślę, że jeśli z tą wiedzą, którą dzisiaj już mam, to na pewno zachęcam wszystkich do tego, żeby nie czekali, aż dopadnie ich jakaś choroba, ale korzystali z roślin jak najbardziej i jak najwięcej. No tak, ale to właśnie, oczywiście wiemy, że owoce, warzywa powinny być podstawą i to są takie prawdy no, wszechobecnie znane. Tylko właśnie pytanie na przykład o piramidę żywienia, bo to, jak pan się odżywia, nie jest zgodne z piramidą żywienia, prawda? Tak, to się zgadza, natomiast trzeba by było troszeczkę prześledzić historię piramidy żywienia i trzeba by było zobaczyć, skąd ona powstaje. Kto ją tworzy, a powstaje pierwszy pomysł na piramidy żywieniowe powstały w Stanach Zjednoczonych, trzeba zobaczyć, kto to tworzy, kto zasiada w radach tych, powiedzmy, które doradzają tak zwane piramidy żywieniowe i co tam jest najważniejsze. Jakie przemysły są chronione, jakie tak zwane interesy są załatwiane i tak dalej, i tak dalej. A z czym z piramidy żywienia pan się nie zgadza na przykład? Z kolejnością absolutnie. Ja myślę, że piramida powinna być do góry nogami tak naprawdę, czyli podstawą naszego wyżywienia przede wszystkim rośliny, warzywa i owoce i to w formie najlepiej nieprzetworzonej termicznie i chemicznie, czyli to, co nam dostarczy mikroelementy. Natomiast makroelementy są w zasadzie nam albo niepotrzebne, albo w bardzo malutkich ilościach. A makroelementy to znaczy na przykład tłuszcze, białka, węglowodany. Są to elementy, które stanowią podstawę takich piramid żywieniowych na świecie. Białka to oczywiście zwierzęta, tłuszcze to tak samo zwierzęta. No nie tylko, a przecież roślinne tłuszcze, wiem, że pan na przykład, jeśli chodzi o awokado, prawda, to jest no, miłośnikiem i zwolennikiem i tym podobne. Tak, tak, tylko że tutaj jakby mówimy o tej piramidzie, która jest nam przemycana cały czas, bo jeśli ktoś faktycznie przemyca nam piramidę, gdzie tłuszcze są zwierzęce zamienione na tłuszcze roślinne, to tak, absolutnie tak, pod taką piramidą się podpisuje. Natomiast te piramidy, które najczęściej do nas trafiają, to są piramidy, uwaga na białko. Tak jak powiedziałem, od ponad 100 lat to białko jest nam wciskane, tak jakby białko stanowiło najważniejszy element naszego zdrowia i życia, a okazuje się, że tego białka praktycznie potrzebujemy najmniej ze wszystkich składników odżywczych i wystarczyłoby tylko taką malutką informację przekazać dla ludzi i powiedzieć, że na przykład mleko mamy karmiącej zawiera najmniejszą ilość białka ze wszystkich zwierząt, ze wszystkich ssaków procentowo, czyli tego białka naprawdę bardzo mało potrzebujemy. I to nie od białka rośniemy, a rośniemy od tych wszystkich mikroelementów, czyli witamin, minerałów, enzymów i wszystkich tych składników, które są jakby dodatkiem do naszego jedzenia. Na talerzu zajmują, nie wiem, 1/5, 1/10 i to najczęściej w formie ugotowanej. I to nie jest wystarczające do tego, żebyśmy żyli zdrowo i szczęśliwie do setki, a nawet i więcej. ponieważ możemy tutaj rozmawiać naprawdę długo wieczności, jeśli chodzi o taki styl odżywiania. Mariusz Budrowski, dietetyk, mentor, witarianin, jest dziś naszym gościem. Zachęcam Państwa do tego, żeby zadawać pytania naszemu gościowi. agnieszka.furtak@polskieradio.pl oraz numer SMS 71335. Jesteśmy z Państwem do godziny 24. Iggy Pop i Punk Rocker. A z nami jest na antenie Mariusz Budrowski, witarianin, dietetyk, i rozmawiamy na temat właśnie witarianizmu, na temat tego, czym jest ten sposób odżywiania. Pan wspominał o tym, że pana do tego, żeby spróbować witarianizmu, a potem okazuje się zostać przy nim, skłoniło to, że pana zdrowie już podupadło znacząco, ale też mówił pan o tym, że zachęca do tego, żeby próbować takiego stylu życia, jeszcze zanim takie jakieś złe wyniki albo jakąś diagnozę poważną od lekarza usłyszymy. I teraz w związku z tym chciałabym zapytać, czy zachęca pan do tego każdego, czy może raczej warto wcześniej zrobić sobie jakieś badania, żeby sprawdzić, czy faktycznie nasz organizm pozwala na taki, na taką drastyczną zmianę? Pani Agnieszko, każdy z nas może to zrobić. Tak naprawdę to są pewne schematy, które odziedziczyliśmy od naszych przodków, jak również usłyszeliśmy z programów telewizyjnych. Poza tym uczymy się jedzenia od naszych kochanych lekarzy, którzy na studiach mają zaledwie jedną godzinę nauki na temat diety. Także tu tak naprawdę mamy tak niedoinformowane społeczeństwo, że to się nawet w głowie nie mieści. I tutaj każdy z nas może jeść warzywa i owoce, bo każdy z nas umie po nie sięgnąć. Każdy z nas rozumie smaki, każdy z nas potrafi znaleźć te pokarmy. Nie każdy z nas potrafi upolować, nie każdy z nas potrafi przyrządzić pokarmy mięsne w dobry sposób, a każdy potrafi ugryźć jabłko i poczuć w nim smak. Dlatego to jest bardzo naturalny pokarm człowieka. Ja myślę, że troszeczkę nasi przodkowie w pewnym momencie musieli zboczyć. Nie mówię to tylko na podstawie swojego jakiegoś wyobrażenia na ten temat, ale oczywiście wiedzy, którą zdobywałem również naukowej na ten temat. Myślę, że nasi przodkowie musieli trochę zboczyć w pewnym momencie z kursu właściwego, który obrali i zaczęli zjadać zwierzęta, ponieważ być może, nie wiem, warunki atmosferyczne, być może migracja, im bardziej na północ, tym mniej tego jedzenia. Natomiast jeśli skupić się na roślinach, to każdy może to wprowadzić w każdym momencie swojego życia. Można na tym pięknie wychować swoje dzieci. Znam mnóstwo witariańskich rodzin. Dzieci rosną jak na drożdżach, są najzdrowszymi dziećmi w swoim otoczeniu. Tak samo dorośli. A myślę, że drastyczne zmiany, nikt ich nie lubi, a tak naprawdę nie rozumie tak do końca. I jak się czegoś nie rozumie, to też się mówi nie. To nie są wcale drastyczne zmiany. To jest po prostu zamiast 1/5 na talerzu roślin robimy 4/5. Na przykład my mamy taką zasadę i proponujemy dla osób, które chcą przejść na ten styl odżywiania, aby do 16 na przykład zjadały tylko surowe jedzenie, czyli warzywa i owoce i nasiona, kiełki, cokolwiek jeszcze można znaleźć. Jest ponad 70 tysięcy różnego rodzaju jadalnych roślin na świecie. A po 16 taka zasada 60-40, czyli robimy sobie sałatę, 60% talerza to jest coś surowego, a na górę ewentualnie wkładamy te swoje przyzwyczajenia typu mięso czy jakieś tam makarony, które zjadamy. W ten sposób natychmiast zobaczymy zmianę w swoim organizmie. Spadają kilogramy, powraca energia. Jeśli ktoś ma jakieś problemy zdrowotne typu nadciśnienie, cukrzyca i tak dalej, to dosłownie w kilka dni takich rzeczy niektórzy się pozbywają. Teraz prowadziliśmy projekt dla ponad 40 tysięcy osób online, który nazwaliśmy Moje 90 dni i mamy kilkadziesiąt tysięcy osób, które wyzdrowiały dzięki temu stylowi odżywiania. Także każdy to może zrobić. Nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań. Mm-hmm. A dlaczego do 16 właśnie tak bardziej radykalnie, a po 16, kiedy właściwie no, nasz organizm powinien pewnie być odciążony, przygotowany do snu, to właśnie wtedy pan mówi, żeby jeść rzeczy typu makarony albo mięso, jak już ktoś potrzebuje? Ponieważ, świetne pytanie, ja myślę, że tutaj zagłębiając się w temat zdrowia naszego, który zrobiliśmy przez ostatnie 10 lat, dotarliśmy do naprawdę cudownej wiedzy i poznaliśmy na przykład cykl całodobowy człowieka. Cykl całodobowy to jest to, w jaki sposób na przykład hormonalnie zachowuje się nasze ciało. I między 16 a 18 w naturalny sposób podnosi nam się insulina we krwi. Tak jakby była przygotowana na zjedzenie posiłku. Rozszerza nam się też układ krwionośny po to, żeby dostarczać te pokarmy do najdalszych zakątków naszego ciała, które zjemy. My preferujemy w zasadzie jedzenie dwóch posiłków w ciągu dnia. Pierwszy posiłek zjadamy około 11, a drugi o 16 właśnie. O 11 jest to posiłek lekki, który jest oparty głównie o sok, taki siedmioskładnikowy, siedmiu warzyw i jabłka. Zjadamy jakieś sałatki, jakieś szejki, po prostu wszystko, co jest lekkie, łatwe i przyjemne, żeby jak najwięcej energii pozostało z nami przez cały dzień. Natomiast o 16, kiedy zjemy już taki posiłek, który jest bardziej obfity, w naszym przypadku no, to nadal są rośliny, ale może więcej orzechów, jakieś kotlety z orzechów, jakieś gołąbki, czy bigos, czy pizza, która jest bez pieczenia przygotowana, bo wszystko, przypominam, u nas jest bez podnoszenia temperatury powyżej 48 stopni, to naturalnie wtedy wpisujemy się... Proszę powiedzieć, bo to jestem bardzo ciekawa. To jest pizza na przykład z mrożonego groszku, robimy sobie spód, który podsuszamy, mielimy sobie groszek, podsuszamy go w tak zwanym dehydratorze, w takiej suszarce troszeczkę bardziej zaawansowanej niż taka suszarka do grzybów. To jest taki rodzaj, nazwijmy to po prostu piekarnika, prawda? Taki piekarnik, tak, który można ustawić niską temperaturę. Można zresztą skorzystać z takiego piekarnika, który mamy w domu, jeśli ktoś ma i po prostu regulację temperatury do 40 stopni może sobie na przykład ustawić temperaturę. Bo chodzi o to, żeby tego pokarmu nie przegrzewać powyżej 48, żeby on cały czas był żywy. Zresztą, jak już mówimy o tej pizzy, to my też napisaliśmy książki, tak? Wydaliśmy książkę Na Surowo, 100 przepisów, czyli to, co lubisz smacznie i zdrowo. Wzięliśmy polskie potrawy. Może pizza to akurat nie jest super polska potrawa, ale wzięliśmy tutaj bigos, gołąbki, różne rzeczy, które w powiedzmy taki tradycyjny sposób gotujemy, pieczemy, smażymy. Kotlety mielone, jakieś tam inne rzeczy. I zrobiliśmy to po witariańsku. Z orzechów, z pestek, z nasion, z warzyw. Osoby, które to testują, to mówią, że to jest o niebo lepsze od tych takich tradycyjnych pokarmów, bo tutaj naturalnie czuć te właśnie warzywa, owoce, nasiona, a kiedy to się wszystko usmaży, upiecze w tradycyjny sposób na głębokim oleju, no to czuć tylko olej i przyprawy, tak? A tutaj można wydobyć smaki bez zalewania tego pieczenia, smażenia. No i tworzymy takie pokarmy według cyklu całodobowego człowieka, natomiast my kończymy jedzenie o 18, aby zachować zasadę nie jedzenia 4 do 5 godzin przed snem. Po to, żeby uspokoiło się trawienie, po to, żeby insulina się uspokoiła, żeby mogła się pojawić melatonina i żebyśmy mogli spokojnie pójść spać i regenerować swoje ciało. Mhm. Panie Mariuszu, pytania są od słuchaczy, więc pozwolę sobie je teraz zadać panu, a mianowicie pan Tomasz na przykład mówi, że ogląda różne programy kulinarne na przykład i też sugeruje się tym, że podobno, tak słyszą, że mięso powinno być właściwie podstawą diety człowieka, oczywiście zdrowe mięso. I chciałby on pana zapytać o to, czy może się pan odnieść właśnie do takiego poglądu. Czy da się utrzymać zdrowie, opierając się właśnie na mięsie? Absolutnie tak. Ja nie jem zwierząt od 2012 roku. Z roku na rok czuję się coraz młodziej, mam coraz więcej energii i siły. Kiedy odstawia się na początku pokarm od zwierzęce, to może być taki moment jakiegoś braku, takiego czegoś jakby brakuje z naszego życia, takiego przyzwyczajenia. Natomiast bardzo szybko się zauważa, że opada tak jakby mgła z oczu i zaczyna się widzieć dużo lepiej, zaczyna się pochłaniać książki dużo łatwiej. Odzyskuje się jakby dużo pamięci, dużo energii, ponieważ mięso akurat wymaga od nas najwięcej energii do trawienia. Mhm. I nawet do 80% energii nasze ciało musi wykorzystać, żeby przetworzyć mięso. Po co ja mam jeść coś, co zabierze mi energię? Ja wolę zjeść coś, co da mi energię. I teraz osoby, które gdzieś tam mówią, że to jest podstawa jedzenia człowieka, absolutnie się z tym nie zgodzę, ponieważ jeśli by to była podstawa, to ja po 8 latach niespożywania zwierząt nie powinienem tutaj prowadzić projektów, nie powinienem być osobą praktycznie, która działa od rana do nocy na internecie i pomagam i wspieram setki tysięcy Polaków. Mhm. Także to jest dla mnie odpowiedź. Poza tym historia tych ludzi, o których wspomniałem wcześniej, naukowcy, którzy przebadali ten sposób odżywiania, to są setki, jeśli nie tysiące badań, które udowodniły, że na przykład dieta roślinna jest jedyną, i to muszę bardzo mocno podkreślić, jedyną dietą na świecie, która cofa problemy z układem krwionośnym. Nie ma innej diety na świecie. Czyli zamiana zwierząt na białko roślinne daje nam takie możliwości. To dziękuję za to spojrzenie, ale właściwie to pytanie pana Tomasza jeszcze było inne. Pan częściowo na nie odpowiedział, ale tak postawię je tak dokładnie, jak on je postawił, a mianowicie, czy da się utrzymać zdrowie, opierając swoją dietę właśnie na mięsie? Ja wiem, że pan sam tego nie robi, ale czy może się pan swoją wiedzą, tak już abstrahując od pana wyboru, bo pan dokonał innego wyboru, ale abstrahując od tego, czy może się pan do tego odnieść? To znaczy według badań i przeczytanych przeze mnie książek i wiedzy, którą naprawdę obszerną zdobyłem na ten temat, spożywanie samych zwierząt, samego mięsa jest bardzo niekorzystne. prowadzi do problemów z układem krwionośnym, prowadzi do zatrucia naszej wątroby, prowadzi do powiększenia i zubożenia enzymów, powiększenia trzustki i zubożenia enzymów, które wytwarza. Dodatkowo dna moczanowa, czyli podagra. Nie wiem, czy słuchacz wie, że na przykład kiedyś chłopi, czyli powiedzmy tacy zwykli ludzie, nie mieli dostępu tak bardzo do zwierząt. 2-3 pokolenia temu mięso to było raz na tydzień, a może raz na miesiąc nawet na talerzu osób biednych. Natomiast ludzie bogaci, którzy mieli dostęp do zwierząt w dużo większej ilości, chorowali na coś takiego, co się nazywało podagra. Dzisiaj to się nazywa dna moczanowa. I ta choroba wcześniej była nazwana chorobą bogaczy. Było wiadomo, że to bogacze chorują na tą chorobę. Oni po prostu przejadali się mięsem, bo mieli do tego dostęp. Biedni ludzie nie chorowali na te choroby, bo nie mieli do tego dostępu. Jedzenie samego mięsa jest bardzo niekorzystne. Ale myślę, że tutaj dużo ważniejszym elementem, który muszę dorzucić już jako ostatni do tej odpowiedzi, to jest to, jaka jest jakość tego mięsa. Ponieważ to, co jedli nasi dziadkowie, to było zupełnie co innego. To, co dzisiaj nam się serwuje, to jest zupełnie co innego. Dzisiaj mamy przemysłową produkcję zwierząt, która nie ma nic wspólnego z krówką biegającą po trawie, skupiającą trawę i powiedzmy gdzieś tam, kiedy zbliżało się koniec jej życia, to chłop sobie ją po prostu zjadał, a dzisiaj to jest zupełnie co innego. Tak samo jest ze zbożami? Tak samo jest ze zbożami, tak. My zbóż w ogóle nie polecamy. Może w formie trawy tak zwanej pszenicznej czy jęczmiennej, czyli tak naprawdę kiełkujących zbóż, to można sobie pięknie wycisnąć z tego sok. Natomiast zboża, one nie stanowią żadnego jakiegoś fajnego dodatku do naszego życia, bo rośliny zielone, warzywa, owoce dostarczają nam dużo bogatszych elementów, są dużo bogatsze w elementy odżywcze niż na przykład zboża czy mięso. No tak. Nie wiem, czy już teraz przejść do kontrowersji, które są właśnie związane, czy jeszcze nie, ale dobrze, to w takim razie zapytam pana jeszcze o coś takiego, a mianowicie czy to można wszystko tak sobie wprowadzić bez na przykład konsultacji z lekarzem? Jak pan myśli? To znaczy tak, ja nie chciałbym nikogo, broń Boże, obrazić i jakby tutaj komuś ująć jakby jego profesji, natomiast ja już wspomniałem o tym, nasi cudowni lekarze mają jedną godzinę informacji na temat tego, co jeść na studiach. Tak naprawdę uczy się ich tego, jakie leki przypisywać. Leczenie to tak naprawdę jest produkcja chorób. I przepraszam, że muszę to tak wprost powiedzieć, ale tak to wygląda. Natomiast mało kto skupia się na tym, co je dany pacjent. Skoro cukrzycę można wyleczyć w 7 do 30 dni, zmieniając sposób odżywiania, to dlaczego się tego nie robi, a przepisuje się insulinę dla pacjenta? Dlaczego się tego nie robi? Dlatego, że to są zupełnie inne interesy do załatwienia. No ale jeżeli tak faktycznie jest, a cukrzyca jest tak poważnym problemem, to dlaczego to, co pan propaguje, nie zyskało na jeszcze większej popularności? Dlaczego to się nie stało? No, chociażby poczta pantoflowa mogłaby sprawić, że jedna osoba drugiej mogłaby to polecać i to właściwie stałoby się no, takim stylem walki z chorobą. A jednak jest niszowe. Przed nami była taka pani, jest pani doktor Dąbrowska. To jest bardzo znana postać w Polsce. Nie wiem, czy słyszała pani takie nazwisko. Tak, to oczywiście jest pani nasi doktor, słuchacze która... myślę, że też, ale powiedzmy tylko, tak. że propaguje... To jest osoba, która od ponad 35 lat prowadzi tak zwaną dietę warzywno-owocową, aby uzdrowić swoich pacjentów z cudownymi rezultatami. Natomiast nie było wtedy internetu, nie było jakiejś możliwości rozszerzenia tego na dużą skalę. No i pani doktor zrobiła, to co potrafiła zrobić. Później pojawił się taki człowiek, który się nazywa profesor Tombak. Napisał pierwsze książki w Polsce na temat takiego stylu odżywiania i leczeniem sokami z warzyw. Natomiast nie było nadal internetu. To doba internetu spowodowała to, że możemy to zrobić i robimy to na wielką skalę. Założyliśmy projekt w sierpniu 2017 roku. W tym momencie obserwuje nas ponad 500 000 subskrybentów, a nasze filmy zostały obejrzane ponad 110 milionów razy na YouTubie i Facebooku. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dużo. Obserwuję też różne kanały inne z różnych tematów i mam takie wrażenie, że docieramy naprawdę daleko. Sam fakt, że w naszym wyzwaniu 90-dniowym brało teraz ponad 40 tysięcy Polaków, którzy się zarejestrowali, daje mi naprawdę takie po prostu upewnienie się w tym, że idziemy we właściwym kierunku. Teraz te 40 tysięcy osób odzyskało swoje zdrowie, poprawiło swoją sylwetkę i pójdzie porozmawiać ze swoimi dwoma, trzema osobami i zaczynamy rozmawiać o setkach tysięcy Polaków. My jesteśmy na granicy rozszerzenia tego na całą Polskę, a tak naprawdę na całym świecie takich ludzi jak my jest sporo i robimy naprawdę dużo dobrego dla ludzkości. Mariusz Budrowski, witarianin, dietetyk, jest dziś naszym gościem. Zachęcam do tego, żeby Państwo zadawali pytania. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 to jest z kolei numer SMS. Jesteśmy z Państwem do godziny 24. Be famous for longer than them. Your name is tattooed. Cut for Lashes, nostalgicznie, Laura, a my teraz rozmawiamy o witarianizmie z Mariuszem Budrowskim, witarianinem właśnie. Panie Mariuszu, chciałam pana zapytać jeszcze o coś, co słyszymy pewnie na co dzień. Jest to taki najpowszechniejszy pogląd, żeby po prostu jeść wszystko, żeby nie ulegać tym różnym stylom życia, modom typu bez glutenu, bez laktozy, weganizm i tym podobne, żeby jeść wszystko, tylko oczywiście bez jedzenia, powiedzmy, przetworzonego. No i że to ma właściwie nam zapewnić zdrowie. Pan się z tym nie zgadza, tak? Tak, ponieważ ta rada doprowadziła do tego, że umiera nas najwięcej w historii. A nie przypadkiem to, że właśnie jemy głównie przetworzone jedzenie? Pewnie tak, natomiast trzeba było się jeszcze zastanowić nad tym, komu zależy na tej informacji, przemycaniu tej informacji, jedz wszystko. Przemysł, który produkuje za dużo jedzenia przetworzonego, za wszelką cenę chce się upewnić, że my jemy wszystko. I tutaj my dobrze wiemy, że bardzo dużo osób sięgnie po łatwiejsze przygotowywanie sobie pokarmów, gotowe pokarmy ze sklepu, pójście do restauracji, zrobienie sobie po prostu prostych, szybkich rzeczy, zamiast zastanowić się nad tym, na przykład, po co mu jest jedzenie. Jeśli tak dobrze by się człowiek zastanowił nad tym, po co je, żeby zadał sobie takie pytanie, po co ja w zasadzie jem, to zrozumiałby, że potrzebuje składników budulcowych do swojego organizmu. Później by się zadałby sobie pytanie, no dobra, ale z czego ja się składam i co ja potrzebuję zbudować. Przeczytałby jedną książkę na ten temat. Dowiedział się, jak powstają białka, jak powstają skóra, jak powstaje po prostu całe nasze ciało, to nigdy by nie sięgał po pokarmy, które są wszystkie. Bo my wszystkich rzeczy nie potrzebujemy. My nie potrzebujemy jedzenia wszystkiego. My potrzebujemy jedzenie zdrowe, jedzenie, które nie będzie odbierać nam energii i jedzenie, które nie będzie nas zatruwać. Jedna z moich takich najciekawszych promotorek, takich osób, o której się uczyłem zdrowego stylu życia, powtarza na podstawie wiedzy, na podstawie tego, jak uzdrawiała swoich, nie wiem, osoby, które ją obserwowały, powiedziała, że umieramy tak naprawdę z dwóch powodów. Jedne to jest z niedożywienia, a drugie z zatoksycznienia naszego organizmu. I teraz niedożywienie z czego powstaje? Z jedzenia wszystkiego, nie zastanawianiem się, co to jedzenie nam dostarcza, i tak naprawdę jedzeniem gotowanego, przetworzonego jedzenia i po prostu wszystkiego, co żeśmy wspominali wcześniej, gdzie nie ma żadnych składników odżywczych. Dodatkowo, kiedy to jedzenie jest przygotowane przez przemysł spożywczy, zawiera chemię, zawiera wszystko, co jest nam zatruwające nasz organizm. No i mamy po prostu upieczonego takiego delikwenta. Tu mężczyźni najwięcej na tym cierpią, bo bardzo szybko umierają, dlatego dziewczyny na przykład w Polsce żyją dłużej niż mężczyźni między innymi, bo mężczyzna wierzy w to, że potrzebuje zjeść kawałeczek mięsa, popić to piwem. No i taki styl życia prowadzi, bo taki się nauczył od swoich kolegów, od swojego, nie wiem, taty albo coś tam. No i niestety, no umierają bardzo wcześnie. Mięsożercy mają zawały między 40 a 50 rokiem życia, to jest taka norma. Mięsożercy mają bardzo często problemy z tarczycą, mięsożercy mają usuwane piersi, mają usuwane narządy kobiece, dlatego warto by było się zastanowić nad tym, w jakim kierunku żeśmy poszli i komu zależy na tym, żeby jednocześnie karmić nas tym czymś, co nazywa się pokarmem, a z drugiej strony krojąc nas, lecząc nas i skracając tak naprawdę nam życie. To jeszcze kilka takich krótkich pytań od słuchaczy. Zostało nam już mało czasu, więc poproszę o takie krótkie odpowiedzi. Dobrze? Tak, a mianowicie, czy kiszenie też należy do witarianizmu? Absolutnie tak. To jest surowe jedzenie, które jest zakiszone i my bardzo to promujemy, ponieważ tam mamy bakterie, jak również pokarm dla bakterii. A w naszym organizmie, oprócz tego, że my potrzebujemy coś zjeść jako komórki, jako organizm, to mamy jeszcze organizmy żywe, żyjące między innymi w naszych jelitach i one potrzebują coś jeść i kiszonki są idealnym pokarmem. W takim razie jeszcze drugie pytanie od pana Jacka. Co z osobami potrzebującymi więcej kalorii, które mają na przykład ciężką pracę i boją się, że taka marchew z cebulą może okazać się, że zabraknie im sił? No, świetne pytanie. Tutaj mamy osoby, które na przykład zjadają między 1000 a 1500 kalorii. Mamy na przykład takiego mistrza świata, ciężarowca, który zjada dziennie jeden posiłek między 1000 a 1500 kalorii. Jest najsilniejszym mężczyzną na świecie z rekordem Guinnessa w podnoszeniu ciężarów. Ponieważ energia, czy ta siła, czy to wszystko nie pochodzi z ilości jedzenia, pochodzi z jakości jedzenia. Kiedy przechodzimy w jakościowe jedzenie, to wtedy na spokojnie wszystkich elementów sobie dostarczamy, a owoce mają najwięcej ciekawych, fajnych kalorii, które mogą nam dostarczyć. Panie Mariuszu, to jeszcze pytanie ode mnie, a mianowicie takie, że natknęłam się w internecie na takie wypowiedzi, nagrania, filmy różnych osób, które też mówią, że no takie jedzenie jest na przykład w krótkiej perspektywie faktycznie super, bo można schudnąć, można poprawić sobie zdrowie zdecydowanie, ale na przykład w dłuższej perspektywie spotkałam się z opinią, że takie jedzenie komuś bardzo zaszkodziło, że zamiast na przykład się wyleczyć z różnych chorób, to stan się zdecydowanie pogarszał, a na przykład powrócenie do produktów odzwierzęcych, niekoniecznie samego mięsa, ale no innych produktów odzwierzęcych, dopiero wtedy naprawiło to zdrowie. Co pan na to? Trzeba było się zastanowić. Myślę, że to jest ciekawa odpowiedź, podpowiedź. To trzeba było się zastanowić, z czego ta osoba chciała się tak naprawdę uzdrowić. Bo wiele osób, które przychodzą i zmieniają, powiedzmy, swoje diety, wiele osób, nie chcę powiedzieć, że wszyscy, żeby ktoś mnie tutaj źle nie zrozumiał, ma troszeczkę problemy ze swoim odżywianiem w ogóle, ogólnie. I bardzo często zmienia swoją dietę. I trzeba było się zastanowić, na co ta osoba zdecydowała się, dlaczego zdecydowała się na taki styl odżywiania i dlaczego wróciła do innych sposobów odżywiania, dlaczego zmieniła swoją dietę. Bo bardzo często jest tak, że dana osoba chciała coś sobie wyleczyć, natomiast jest niecierpliwa, i na przykład, nie wiem, pojawiło się to, że ktoś przed nim powiedział, co ty taka chuda jesteś, bo to jest na przykład w Polsce taka moda, zauważyłem. My co prawda nie mieszkamy od kilkunastu lat w Polsce, ale zauważyłem, że w Polsce bardzo łatwo komuś powiedzieć, o co ty taki chudy jesteś. Natomiast jak ktoś jest ociężały, no to brzydko jest komuś powiedzieć, co ty taki gruby jesteś. I tutaj trzeba by było się zastanowić, dlaczego ta osoba zrezygnowała, bo nakręcają filmy osoby czasami, które faktycznie chcą się czymś podzielić, a bardzo często jest tak, że te osoby mają pewnego rodzaju zaburzenia, które są zaburzeniami zdrowotnymi pod kątem jedzenia i one dzisiaj jedzą to, za parę miesięcy będą jadły znowu coś innego, znowu będą kręcić filmy na ten temat i tak dalej, i tak dalej. Ja troszeczkę ten rynek obserwuję, ja zdaję sobie sprawę z istnienia takich osób. Natomiast do nas nie docierają żadne sygnały. Jeśli byłaby to prawda, to docierałyby do nas sygnały, że coś się dzieje. I niektóre osoby potrzebują, nie wiem, nagle zacząć jeść zwierzęta na nowo. Do nas nic takiego nie dociera, a my mamy na co dzień do czynienia z, mówię, co najmniej nasze filmy na YouTubie na przykład, czy na YouTubie może nie, ale na Facebooku, na przykład ogląda codziennie między 200 a 500 tysięcy osób. No tak, to wystarczyłoby, już... żeby parę osób napisało do nas i powiedziało, że no słuchajcie, jestem od 2 lat już w ten sposób się odżywiam i okazało się, że coś tam i coś nie jest tak, tak? Panie Mariuszu, bardzo serdecznie panu dziękuję. Nasz czas po prostu nieubłaganie się kończy. Pan Mariusz Budrowski, witarianin, dietetyk, mentor, autor projektu Odmładzanie na surowo, był naszym gościem. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Ja nazywam się Agnieszka Furtak-Bilnik i życzę państwu po prostu wszystkiego dobrego. Myślę, że jedzenie owoców i warzyw tak czy inaczej jest takim kierunkiem, który powinniśmy obrać, więc pewnie do tego wszyscy zachęcamy. Michał Jakubik zrealizował tę audycję. Życzymy państwu spokojnej nocy. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique, but I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks.